faslu li ab dogla ci wërd ci wërd dafa boole woon ci yi nga mëna def ba sa waxtu baña neen ya boole woon wërd wa tax nu bëgg dugg ci mbir mu wërd itam kama iza jahilta daal ndem réré nga shukna li wërd mbir mu wërd wa alam xamal bi annahu ci naka moom azimul qasdi aj rëy maana la wala aj màgg ak jublu la neena mbir mu wërd su fekkee da nga ko umpale dimbale ci njëkk wax mooy xamal ne lu am am solo la lu réy réy maana la mawqihuhu tàbbikaayam maanaam bérébam fi charsi ci yoon min ajjalli mawaqihi lqurabi bokk na ci gën jaamaag gi tàbbikaay yi jaamu yàlla yi indal kulli fa képp ci ñu xam dana boo dee seet place bi mu tegu ma wërd maanaam boo dee seet pré ba mu war a nekk ci booy tegal garaat yi jaamu yàlla yi fa ci wërd nekk béréb bu kawe lay doon maanaam booy tegale daal jaamu yàlla yi seen i daraja daraj jag ja nga ci jox wërd moom daraja ci màgg lay doon wa xadduhu ab dëgg-dëggam xinda zawil ifaadati fa waroom jariñ ga chey un mbir lay doon mu rattabu mu dimuñ toftale dina xibaadati ci xeetu jaamu yàlla ci waqti yi ci waxtoom wax seen dëgg-dëgg wërd nag mooy jaamu yàlla boo xam ne sax warut waaye dañ koo sàkkal fu mu tàmbale sàkkal ko fu yem sàkkal ko waxtu waxo ne boo ci àggee def ko loolu may wërd lee rek mën naa aju ci wërd yi nga xam ne moom la tariixa yi am tariixa bu nekk am na wërd boo xam ne ku ci jàpp ne da koy digal ñi koy faral jëfandikoo suba ngoon waaye itam lu mel ne boo dogoo ci bis bi na nga jàng nangam ci alquran kon loolu mooy sa wërd ci alquran boo dogoo ci bis bi na nga jàng nangam ci xasaayit ba tey kon loolu mooy sa wërd ci njàng xasaayit xam ne wërd daal moom xeetu jaamu yàlla la boo xam ne da nga koo warlu muy luñu sopp nga sàkkal ko waxtu boo koy def bañ koo jënnal di ko saxal di ko def ngir yàlla loolu nag lu am am solo la su mastiqaaxuhu topp ak xaram ataa dikk na benal wëroo di bàyyi koo ci wëroo di bii fati roote fil miyaaxi ci ndox ya yaa fataa yow jam si dana baatu al wërdu mi ngi bàyyi koo ci warada al miyaaxa wala warada al maa wëroo dan dem na roote ca ndox ma warada boobu wëcc la baatu al wërdu bàyyi koo fa kullu wërdin wépp wërd yóoridu day rotal mooy day yóbbu al muriida taalibi ba li xadaratillaahi jëm ci béyu yàlla ba wala ñu yaxyi da te du jéng dana wërd wu nekk day yóbbu taalibi ba ko yore ci béyu yàlla bu sell ba bu jàddag moom fenn sawaawur way yemoo la intama moo xam askanu na ilal jilaani jëm ci cheikh abdulqadir al jilaani ayuntama wala mu askanu li ahmad a jëm ci ahmad attijaani te mooy ahmad attijaani aw li siwaahuma wala jëm ci kulli ñoom ñaar nul aqtaabi ci kilifa yi idd ngir kullihum képp ci ñoom àlla sawaabi nekk na ci jub xataan ci ak dokk xataan ci lu amul benn warante mooy xataan ci lu dokk nee na wërdu wa nag moo xam day wërdu xaajir bàyyi koo ci cheikh abdulqadir al jilaani wala nu wërdu tijaan bàyyi koo ci cheikh ahmad tijaani wala ñu wërdu keneen ci ne ki saadi lii mbaa weneen ci wërdu yépp rek nee na wum ci mën doon rek wërdu bu baax la wërdu amu morom la ndax ñoom ñépp bàyyi baax nañu yoo xam ne ci jub rek lañu nekkoon fa kulluhum képp ci ñoom yedd xuma dana woo al muridina taalibe yi ila taaxati rabbil xaras jëm ci topp borom aras xaysu ma jalaa fu mu fi feeñe bi istiqaamati ci jub falaa tasxar bu reetaan axadan kenn minhum ci ñoom wala tunkir ca mu weddi alayhi moo ci ñoom abadal mukk nee na kilifa yooyu mu tudd yépp kilifa yu baax la ñoo xam ne dañoo juboon ba noppi day jubale nekk ca yoon wa kon na nga ci moytoo reetaan kenn mbaa nga ci weddi kenn na nga leen boole màggal ñoom ñépp te yàlla tax wa asluhu cosaan al wërd al waxyu moo di waxyu ayul ilhaamu wal ak yenkiwal yaqusuhu dana ko jagleel asalaamu yàlla mi ajëm ci ayub bi ahlihi ci yoonam maanaam wërd lii cosaanam fa muy bàyyikoo mooy ci yàlla jaar ci yonante bi su ko defee nag benn muy lu ñu waxyu jaam booba mbaa muy luñ ko yenkiwal yenkiwal mooy luñ dugal ci xolam mu xam ne dañ ko caa def su ko defee nag inkaana ndem nekk na waxyan di waxyu fafoo kon moom li nabi ñal na ab yonante aw kaan wala mu nekk ilhaama ndig yenkiwal fal wal yi kon ñal na walu yu daa wax ne bu dee yonante mooy ka nga xam ne moom la yàlla y waxyu mbiri wërd googee maanaam jaamu yàlla googee bu dee ko xam du yonante nga xamni wali la moy kañu yenki wal ah kon da waxal ne ben dañuy wax yu koko ba ñu yenki wal ko mu ne wax yu mom ak yonante koy mom ilham nak mom la wali di mom seigne touba nak mom da wax ni wirda wi ci tuddi al ma'khuz min allah bi washitati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena yalla ko ko jox jaarale ko ci yonante bi jox ko ko ci jëmmer boba yaqazatan la la manaman manam boba jëlewul deful dara ci jakarlo ci jëmmer la ko ko yonante bi joxe ci digalul yalla kon mom wuté nak ilham defu ñuko ilham kon dañ ko ko jakarlo ak mom jox ko ko bu wéré wér su ko defé mom nak boko yoré day melni yor nga wër di yépp yiko jitu won ñi nga xamé ni mom la alquran mel ci téré yalla yi nga xamné mbolim téré yako jitu won yépp amb na leen ba nopi amb lo xamné yoruñu ko non la wërdu seigne touba wi mel ci wër di ci dess boko yoré rek wër nga wër di yépp ba nopi yor jaglé yo xamné wër di yoy amñu ko won bisatuhu ablal tayam nak kitabuhu moy téré mba al munazzalu bari buñu wacce mu farqan mi aji taqali dabu fen wal asru ak hadith ba al musalsalu bari buñu talal dafa wax ne mbolim wir bi yepp ño bok ablal tay manam ño bok fuñu sukkandiko fañi bayiko ndax yepp ñu ngi bayiko ci yalla ak yonent bi tay itam duñu genn al qur'an ak hadith su ko defé itam danaka ñoom ñepp ño bok ay ponk wir do gis day am ci jël ben nga ak muslu yalla ak tek ci ñu tuddé yalla bismillahir rahmanir rahim ak lu koy nuru su ko defé tek ci ay laye ci alquran su ko defé yenen dor ca top nak niki ay julli ci yonenté rek yenen waye ponki da nak ñoom ñep ñokoy bonk ñokoy bokulé ku lu wali ndef wali du tashabbusin borom jappul la abadan faaw bi zayli man ci mbiccum ka nga xamné arsalahu woni nako al haqq yalla mi deug al ahadu tay kenn dina wali yu ne mi ngi jappul ci yonenté bi wali yo gis rek xamné mi ngi jappul ci yonenté bi yonante bi dox digantem borom fama yefi lo xam dana dik mo jissatal nabi di mukhjisatu yonante ye jissu na dagan fi karamatul wali ci kharbahu wali neena lu abonante am mukhjisa rek yalla man nako defal wali mi karama ande lu xetu kharbah ta fay ci yonante bay tax ñu gëm ko lolu motu du mukhjisatu mukhjisatu mu fay ci wali nak bañ xamni diina jëm nek diina jëwër la lolu motu du karamatu li andu ko gir nak waliyu warisuhu ba aj don yonante ndax fal anbiya yonante yi ku jeju rabbina ñewé lay sunu borom al khalq ci minde fi ci yenn nga wato ane na waliyu moy don yonante su ko defé yonante yi ñoy lay sunu borom ci minde fi moy bi yalla bi yonne yonante yi né su ko defu don dañ may wax né na lu téxon nga yoni ay yonante bañ top su digal kon na lay bi yonne ay yonante wala lay mu faqna wal awliya wali adillatu tafsih ñoy takkali wëral li diini yi ñal diineem ja wa sidqi ak dogom nga as sahih ga ajir wali mo ñoy wone ne diina ja nek diina ci wër la ci bay ko fa yalla ndax bo gisee wali yu melni seigne touba ci misal liko yalla may ak nim ko melal dana wone ne diina ji nek moy islam diina ji wër wër la diina ji dogu dogu la ci bay ko fa yalla fa anbiyaahu ayyunante mom yalla ta'ala kawena husimo musannif na len wal awliya wali fofizo watof na len wa korimo te terelef len da wax ne kep ku yalla yoni mom dalay sam ba do jadd aw yoon ndax ndegam mo wax ni ki mako yoni fum aw awlen fa kon bu ko baye ba mu def luñu sip ba luñu aramal day melni kon mo aramal mom yalla wala mo sip ba nopi wal ba ci ku def lu lolé mu aramal ba def lu lolé mu sip motax ak yonante mom du xat ndikal mukk du jadd yoon mukk wali itam nak yalla man nako sam ba mu baña xat digal baña jadd aw yoon ben yoon waye nak yalla man nako nato itam mom wali yu ndegam mom wali yu ag ci wut yonante bi ba nga xamni dañ koy roy wa su baba koko mom man na jadd aw yoon wa ndax mom ñewu ñu fu aw rek aw yoon la ak yonante rek lañ wax ni fu aw rek aw yoon la mushtaka bokal nañu fi ismatir rahman ci musulu ak yeerami ji kama na sa niki ya xale bi ci lolu dawal xirfani worom xam nga a neena ñoom ñepp la yalla bolé musul muy ak yonante ak wali waye la lakinna lakinama hismatul anbiya waye nak musul wonante wajibatun ajwar la bi hasil awliya ci savanu waliya ci wote moy ak wonante bi nga xamne mom dañu wax nit ñi ñu top ko fu aw bu aw yoon yalla leen di musul bali ak yaagu du wacc bu ko aw yoon waliya mom leena yalla terale ko lolo mu ñak wacc ben yoon aw yoon ba yalla gërem ko muy jiborom waye tam man na waliya wol fatigu yaqule ana nek di waliya yaagu wol fatigu rek fa yaqul yoon mu man na nek هذا لي مقال سيدي ما وخي سما سانغ المختار تمشيد المختار في الكوكب الوقادي تشري بني تودي الكوكب الوقاد ذات مارب الورنته انا نون لاكو سيدي المختار وخي تشري بني تودي الكوكب الوقاد وين احسن ديم جاب الورد ورد فالتو بجل نغي ماغال اموره اي ميرم تمال كون غام خير المزايا غنجي اي غنيل انا بو خسي جيل ورد رك نكو فالكو بو باخا باخ jëf ko dañ ko santane kon nga ci amé tayu ayo amul lu ci ndal ko nga xamni an kare wadina maqama wirdin maqama wird mustasi an dum mi aji yejju bi ci mom li kuru ngiruk sip wasira ako xeb koku fagu jahalit bo mu reer la kama nasna kay xale al khalamu ku siw ko ibnu hatayillah te mo ibnu hatayillah ki matti fikami ci xof fikam yena kuy jema weddi wirdu na amul solo ñu waxe mu diko retaan yu melni yoyu ak neena ko xam nga ko def in khata illah neena ko am ko ko pour rek moy weddi wirdu ak diko retaan nak defene amul solo man lam ñu jëm ku saxalut shay an dara minul awradi ci wirdi ba day xal waxti bi mu waji sank waxtu ala tamadi ci sax wala la ho deddi ko ñeel yow ma yu jaasa ci bis ba def fayante ak nasu nit ñi illa gharabun dar aw naqar wajawat ak nyaqare wa ba'sun akoy ene ko saxal wonne wir bi ci wir bi xana rek jeexal waxtam ci ak nen rek ene ko ko bis bu ñu fay nit ñu bis fenje dana amu naqar lool dana am jaqare lool dana amu ay lool fala yu khaff du wayfal umur wir di mbir wir du siwa hasudin dare ab añana kon manam dare ko añam rek teeri dañu bind nak bo xilam ay dafa melni di xilam kuy borom ak bañal def ko di to bañ ko def bo a da melni mo gëna depp hasudin di nga wéssu ci wa hasudin di xilam wa hiqdin akuk no akuk xoxor manam neena bir yurd mom ko gis mu diko wedd rek tay ko xamne xolam dafa ñak set ku xolam tilim lol xoxor ak kañaan ak bañal nepp ci rek koku rek moy wedd di mbiri wirdu ndax fa kay fa yustakharu nak la def xébe dikullahi tun yalla adama ko mbir mom saxal nako al fata ci bi la tanay ci lu doytal ene wirdu yesu tur yalla wax ni koy sakal waxtu bu ci agge def ko des ko gennal diko saxal lol nak neena ko xam dara do ko xek fa ku ngul kep ko xamni la meta ad ak yeruut zamanan ci jenn jamono hala ye day xefen ci ñaar loxe ab serign fayal khadir ta fek bi xalam ay ciona ene ku dum fi ab serign bu xam yoonu yalla mu tete la ci so tur da nga son tax li ana man gërna ko xamni xadiba ñak na cheikh al absarign mo ci dañ doy aji jugale fa cheikh ko soñum shaytan moy shaytan ay su xassa daf man di jëmlu tax li ko amul absarign mo faawu shaytan fiitu wona talay bëgg yaqal talay awale ci yoon fa in kasir tan dem tayal nga han umuri yurdi wal sitri yurdi fala trombul saku inkara ha seenu weddi li fiqil mir ak tahor aw neena bu fekke ne bir yurdum tayal nga ci bu ko yaqal ñu ci soor bay jël xal ñu ci soor ñu ñu def ko fayn ha jëst ndem lot nga han wuro li mo ri di wali soor ci rawtu kay ba fala ta hok bu gal ngor han bu wali ko ak yow sama mbokk min ahadin ken waaw neena yurdum mom dem di ba fessal dong la ci ay lera ci mbotu ki ngeneel ak tiyaba yalla kon nak bu fekke da nga ci atale ba nga tayel ci bu ci galankor kenn bayil ko sawar mom mu dem duy ana mu dem wuti lu bax lolé waye bu ko ca tayello te ko yakal wa alam khamal bi an kasratan ujoo ci naka bari ki yol ya te qadul awrad nek na ci kam wirdi ya al khudu an bu tewlu me na nga xamne nak wirdu mom kam na wirdu am daraja abang ko yef nang ko fonke tewlo ko nak non la sutu ya bay tollu jëm wirdi ci bop dañu uppante daraja ben wirdu señ touba wi nga xamne ni alquran mel ci téré yi non la ci mel alquran da am bu mbolam ci yalla mu wacc ci asman bi du señ mag bi tam dafa am bolim xéti wir bi yépp kon wir yu mel nonu mo upp te yago wir bi yépp ko ci bolé téwlu ko magal ko nak fonko nak ci tuya bi dal dara yé nonu rek.